makene na mokili mosusu una poya kolakisa azali elombe ya Kongo tofani mwa mikolo na Kongo mpe midule mikoteli bino ntango ekoki po tokende na mokili mosusu. Kabino po akende na mokili mosusu kuna po ya kolakisa azali elombe ya Kongo tofani mwa mikolo na Kongo mpe midule mikoteli bino ntango ekoki po tokende na mokili mosusu biso tokei ye totikeli bino bisengo ya leyo tokekoyekola metode ya kobola mpe tokozoka biso tokei ye totikeli bino bisengo ya boka tokekoyekola metode ya kobola mpe tokozoka. Toque con la metode a cobola, petoco sola.